Եթերում բանակ հաղորդաշարն է, հոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել։ Օրերս Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ անց են կացվել ցուցադրական պարապմունքներ, որոնց ընթացքում մասնակից հրամանատարական կազմին ցուցադրվել են այն բոլոր գործողությունները, որոնք պետք է իրականացվեն զորամասերը բարձրաստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի բերելու դեպքում։ Զինված ուժերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումների շրջանակներում Օրերս Արցախի Հանրապետության մի շարք դպրոցներում եւ զորամասերում կազմակերպվել են փոխադարձ այցելություններ, իրականացվել արիության դասեր։ Հունվարի 30-ին Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում նշվել է Արցախի հերոս, ոսկե արծիվ շքանշանի ասպետ Պետրոս Ղևոնդյանի ծննդյան 55-րդ տարեդարձը, որին մասնակցում էին մարտական ու կուսակցական ընկերները, հասարակական տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Պաշտպանության նախարարության առընթեր կանանց խորհուրդը զինծառայողների սոցիալ կենցաղային, սննդի ապահովման ու կազմակերպման, սպայական ընտանիքների բնակարանային պայմաններին ու խնդիրներին ծանոթանալու նպատակով հերթական անգամ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում էր։ Այս օրերին Հանրապետությունում իրականացված զորակոչին զուգահեռ ավարտում է նաև զորացրման գործընթացը։ Նրանց հետ ունեցած զորույցների մասին է պատմում զորացրված զինծառայողների ակնարկը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա օրերին։ Ցուցադրական պարապմունք։ Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկի ուսումնանութական բազայի վրա Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ հունվարի 30-ին անց են կացվել ցուցադրական պարապմունքներ, որոնց ընթացքում միավորումների եւ զորամասերի հրամանատարական կազմին եւս մեկ անգամ ցուցադրվել են այն բոլոր գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել զորամասերը բարձրաստիճանների մարտական պատրաստականության վիճակի բերելու դեպքում։ Սկսած զորամասի հերթապահի գործողություններից մինչև ստորաբաժանման անձնակազմի տագնապով վերկաց, զենքի եւ զինամթերքի ստացում, ապաստարանների եւ նստեցման շրջանների զբաղեցում, ինչպես նաեւ անձնակազմի տեխնիկայի ընդունման կետերի ծավալում, շենք շինությունների, զինվորական ունեցվածքի հաշվում ընդունում, գործողություններ ռազմական տեխնիկայի եւ սպառազինության հետ, միավորումների եւ զորամասերի վարչակազմերի անելիքների հստակեցում։ Ցուցադրական պարապմունքների ժամանակ վերադասի կողմից առավել մեծ ուշադրություն է դարձվել այն բոլոր հարցերին, որոնք ունեն գործնական ու կիրառական նշանակություն։ Ըստ այդմ, հաշվի են առնվել ինչպես 2016 թվականի ապրիլյան դիմակայության ժամանակ արձանագրված զարգացումները, այնպես էլ այն բոլոր բեմագրերը, որոնք բխում են հակառակորդի ավանական գործողությունների բնույթից։ Վերջում բանակի հրամանատարը ամփոփել է արդյունքները և հանձնարարել ներկաներին անցկացված պարապմունքների ծարված հետևությունները ընդունելի գիտություն և դրանցով առաջնորդվել առաջիկա ուսումնաշրջանում։ Արիության դասեր։ Զինված ուժերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառումների շրջանակներում Արցախի Հանրապետության մի շարք կրթօջախներում օրերս ենթաշեվ դպրոցների կողմից կազմակերպվել եւ իրականացվել են արիության դասեր։ Ստեփանակերտի 11-րդ ավագ դպրոցում կազմակերպված արիության դասը անց էր կացնում Պաշտպանության բանակի Ս զորամասի ստորաբաժանումներից մեկի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ մայոր Արմենակ Հովսեփյանը։ Բացի զինված ուժերի կազմավորման ու անցած փառավոր ուղու պատմությունը ներկայացնելուց, ըստ մայոր Հովսեփյանի, արիության դասերը նպատակ ունեն նպաստել բանակ հասարակություն կապի ամրապնդմանն ու ապագա հայրենաս պաշտպանների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Լսենք մայոր Արմենակ Հովսեփյանին։ Նպատակն է հայոց բանակի 27 տարեդարձի կապակցությամբ արիության դաս անցկացնել աշակերտների հետ։ Աշակերտների մեջ սերմանել հայրենասիրություն, ընկերասիրություն, իրար հանդեպ լինել հոգատար և միասին մի բռունց կազմել, քանի որ մեր նպատակն է չթողնել հակառակորդի ոտնձգությունները մեր սահմանի, դպրոց և զորամաս համագործակցում է միասին անցեկացնում հուշ երեկոներ մեր զոհված ազատամարտիկների անվան, ովքեր կյանքը չեն խնայել հանուն հայրենիքի և մեր ազատության ու խաղաղության համար։ Առիթից օգտվելով շնորհավորում եմ հայոց բանակի բոլոր զինծառայողին, սկսած սահմանապա զինծառայողից մինչև գերագույն հրամանատարը, և ցանկանում եմ քաջառություն, խաղաղություն, անապ երկինք և առանց փորձանքների ծառայությունը վերադառնան տուն։ Հավելենք, որ արիության դասերի ընթացքում աշակերտները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու ոչ միայն զինված ուժերի կազմավորման հերոսական պատմությանը, այլև ծավալված քննարկումների ընթացքում ստանալ զինծառայության վերաբերյալ իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Աշակերտների այցը հրետանային զորամաս։ Բանակ դպրոց փոխադարձ Կապերի համարապետման ծրագրի շրջանակում եւ զինված ուժերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձին ընթարաջ հարավային ուղղությամբ գործող զորամասերից մեկն էին այցելել Ստեփանակերտի համար 12 հիմնական դպրոցի մի խումբ աշակերտներ զինղեկ Արտյոմ Հովանեսյանի գլխավորությամբ։ Իրենց հետ տանելով բոլոր աշակերտների կողմից պատրաստված նյութերն ու ծանրոցները, դպրոցական պատվիրակության անդամները, որոնք ի դեպ ժամանակ անց իրենք պետք է ստանան հայրենիքի պաշտպանության առաքելությունը, շրջել են զորամասի տարածքում, ճաշել զինվորների հետ, մասնակցել տարբեր ռազմամարզական մրցումների, ծանոթացել անձնակազմի ծառայողական ու սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Նման նախաձեռնությունների դերը բարձր են գնահատում նաև զորամասի զինծառայողները։ Վերջիններիս համոզմամբ սա հերթական վկայությունն է այն ճշմարտության, որ բանակն ու հասարակությունը ուժեղ ու ինքնաբավ են, եթե զգում են մեկը մյուսի մշտական աջակցությունը։ Նշենք, որ հայոց բանակի օրվան ընթարաշ նման այցելություններ են եղել նաև պաշտպանության բանակի այլ զորամասերում։ Հուշ երեկույթ։ Հունվարի 30-ին Պաշտպանության բանակի փոխգնդապետ Նելսոն Հակոբյանյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասում կազմակերպված հուշ երեկույթը նվիրված էր Արցախի հերոս Ոսկե Արծիվ Շքանշանի ասպետ Պետրոս Ղևոնդյանի ծննդյան 55-ամյակին։ Միջոցառմանը մասնակցում էին նվիրյալի մարտական ու կուսակցական ընկերները, զինվորականներ, հասարակական կազմակերպությունների և հանրության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Հուշ երեկույթը մեկնարկեց զորամասում տեղակայված պետոյի հիշատակը հավերժացնող կիսանդրու ձայների խոնարհմամբ։ Պետրոս Արշալույսի Ղևոնդյանը ծնվել է 1964 թվականի հունվարի 30-ին Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պրոշյան ավանում։ Նախքան Արցախում ծավալված ինքնապաշտպանական մարտերին մասնակցել է, փորձաշրջան է անցել ռազմական բանակումներում, իսկ առաջին մարտական մկրտությունը ստացել է նոյեմբերյանի սահմանամերձ բնակավայրերի պաշտպանության ժամանակ։ 1990 թվականի աշնանն արդեն Արցախում էր, Գետաշենում և Մարտունաշենում, իսկ 1992-ին մասնակցել է Ստեփանակերտն ուղղակող թշնամական հենակետերի ոչնչացման ռազմագործությանը։ Շամյանի անկումից հետո տեղափոխվել է Շուշի և ստանձնել հայ հեղափոխական դաշնակցության առաջին վաշտի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը։ Նոյեմբերին վաշտը վերակազմավորվել է գումարտակի, և որպես Շուշի առանձնակի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ, պաշտպանական գործողությունները իրականացնել է Սրխավենդի և Լաչինի ուղություններում։ Ղեկավարել է Սրխավենդ Բաշ և Օրթագյունե Փայամանի քլու Կարիաչինար Ղուբատլու ուղությամբ իրականացված հարձակողական գործողությունները։ 1994 թվականի սկզբներին Պետրոս Ղևոնդյանի ղեկավարած ստորաբաժանումները կենաց և մահու մարտերը մեղել ռազմաճակատի հարավային ուղությամբ տեղակայված դիրքերի պաշտպանության համար և պատվով կատարել առաջադրված խնդիրը։ Ներկայացնելով Պետրոս Ղևոնդյանի կյանքն ու գործունեությունը, զորամասի հրամանատարի բարեհոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ Մայոր Արամ Ավետիսյանը կարևորեց անցկացված միջոցառումը, նրա դավանած գաղափարներն ու արժեքները զինծառայողների շրջանում արմատավորելու և զինծառայողների ռազմային այս իրական դաստիարակությունն ամրապնդելու համար։ Պետրոս Ղևոնդյանի ծննդյան 55-ամյակը դա այն վիրական առիթներից է, երբ որ մեր հռչակած անձնակազմի բարոյական և արժեհամակարգային գաղափարախոսության դաստիարակման և ռազմամասնական հոգեբանության ներշնչման գործում նման առիթները անգնահատելի են, որովհետև ինչքան է խոսած, ինչքան է բացատրես անձնակազմին, բայց միանշանակ, երբ որ զինվորները տեսնում են իրենց աչքի առաջ մարտական ուղի անցած նվիրյալների, մարտական ընկերների պետոյի և Պետրոս Ղևոնդյանի մասին հիշատակի այս երեկոն, դա տեսողական գաղափարական տեսակից շատ մեծ անդադարձ է թողնում անձնակազմի գիտակցության վրա։ Այսօրվա դրությամբ մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ամենակարևորը մեր մոտ զինվորի հոգեբանությունն է, զինվորի գաղափարականությունը, եւ ինչքան որ զինվորը իր ուրույն աշխարհը ունի եւ հայնասիրության պատկերացումը, այնքանով մենք ուժեղ ենք, իսկ հայնասիրությունը դա ձևավորում է ազգի հերոսների մասին տեղեկությամբ, մեր նվիրյալների մասին տեղեկությամբ, մեր հոգեվոր արժեքների, մեր մշակույթի, կրոնի, ամեն ինչը մի համախումբ է, եւ փառք Աստծո, մենք հարուստ ենք հերոսներով, ցավոք սրտի արդեն նահատակված հերոսներով, բայց մեր ազգը հերոսներով հարուստ է, եւ Պետրոս Ղևոնդյանը այդ հերոսների աստղաբույլում իր պատվավոր տեղը ունի։ Այսօր մեր անձնակազմը ներկա գտնվելով Պետրոս Ղևոնդյանի 55-ամյակի նվիրված հուշ երեկոյին, միանշանակ ամեն մի զինվոր, ամեն մի սպա իր մեջ ինչ որ մի բան կստեղծի, կձեռք կբերի, նա իր հետ կթողի այսօրվա միջոցառումը նախագիտակցության մեջ, որովհետեւ այն ակնթարթն է, երբ որ դու նվիրականին ես առնչվում, երբ որ դու զգում ես մարդու թողած արժեքը, հիշողությունը, երբ որ իր մարտական ընկերներն են ներկայացնում, դա ավելի առարկային, ավելի շոշափելի դառնա։ Իհարկե շատ մեծ կարևոր է հասարակություն բանակ կապի շրջանակներ, որտեղ այսօր մեծ հյուրերն են նաև զինվորի մայր կազմակերպությունից, աշակերտներ դպրոցներից, մանկավարժներ եւ շփումը զինվորների եւ նրանց հետ նույնպես թե զինվորների համար, թե քաղաքացիական հասարակության ներկայացիչների համար օգտակար է մեկ-մեկու ստանալու, մեկ-մեկու փոխանցելու, տեսնելու պատկերը զորամասում արկա, շփվելու զինվորների հետ, հասկանալու նրանց հոգի վիճակը, տրամադրվածությունները, դրանով է իսկ արդեն օբյեկտիվ կարծիք է կազմվում մեր այսօրվա իրականության, մեր զինվաճուժերի մարկա, մեր կոնկրետ զորամասում մարկա զինվորների մոտ հոգեվիճակի տրամադրությունների մասին։ Իսկ ինչի վերաբերյալ ես անհամեմատ թող չնջի, վստահ եմ, որ հաստատ այսօրվա մեր հյուրերը միանշանակ լավ վառ հիշողություններով մեզնից կգնան, մենք էլ նրանց փոխադարձ, նրանցից նույնպես քաղելով, ստանալով եւ ոգեշնչվելով, որովհետեւ ամեն օր չի, ամեն անգամ չի, որ առիթ են ձեռն, որ քաղաքացիական հասարակության, մեր հասարակական կազմակերպության ներկայացիչները մեզ հյուր են գալի, առավել եւս մարտական ուղի անցած ազատամարտիկները։ Մենք ուրախ ենք, կրկնակի անգամ հաճելի էր այսօր ներկա գտնվել նրա հուշերեկոյին։ Պայստազորի գնդապետ Արտաշես Մխիթարյանը պետոյին ճանաչում եւ նրա հետ մարտական ուղի անցել 1992 թվականից, կարեւորելով ծննդյան տարեդարձը զորամասում անցկացնելու գաղափարը, վստահեցրեց, որ այսօր էլ պատրաստ է կատարելու այն առաքելությունը, հանուն որի ժամանակին իրենց կյանքը նվիրաբերել են մեր լավագույն տղաները։ Լսենք պետոյի մարտական ընկեր Պայստազորի գնդապետ Արտաշես Մխիթարյանին։ Այսօր նշում ենք Պեդոյի ծննդյան 55-ամյակը, Պետրոս Ղևոնդյանի հետ ծանոթացել եմ առաջին անգամ 1992 թվականի սեպտեմբերին Սրխավենդի դիրքերում։ Այն ժամանակ ես Գյումրիի ջոկատի հրամանատարն էի, իսկ ինքը ընդհանուր պատասխանատուն դիրքերի։ Այդ ընթացքում մինչև զոհվելը մենք միասին ծառայել ենք գումարդակում, և ինքը իրեն դրսևորել է որպես հմուտ հրամանատար, բանիմաց հրամանատար, ծանրակշիռ հիմնավորված որոշումներ կայացնող վճռական մի զինվորի կողքին է եղել, ու իր համար գերագույն արժեք է եղել զինվորը, զինվորի կյանքը, և մինչև իր զոհվելը մնացել է նույնը։ Այս առիթով ես ուզում եմ ասել, որ մենք այսօր էլ պատրաստ ենք շարունակել Պեդոյի կիսաթողած գործը, մենք գումարդակի ազատամարտիկները պատրաստ ենք այսօր էլ ակտիվ մարտական գործողությունները վերսկսվելու դեպքում ժամանել Արցախ և կանգնել զինվորի կողքին հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Զորամասում կազմակերպելը իհարկե խորհուրդ ունի, որպեսզի մենք մեր զինվորներին փոխանցենք Պեդոյի պատկանները, որպեսզի կարողանանք դաստիարակել այսօրվա հայրենիքի պաշտպաններին նույն ոգով, ինչ ոգով որ Պեդոն էր պատրաստում իր ենթակա զինվորներին ստորաբաժանումներին։ Միջոցառմանը մասնակցում էր նաև այն ազատամարտիկը, որի կյանքը փրկելու ժամանակ 1994 թվականի փետրվարի 14-ին ականի պայթունից զոհվել է Պետրոս Ղևոնդյանը։ Արմեն Մարտիրոսյանը հուզմունքով ու երախտագիտությամբ խոսեց իրեն երկրորդ կյանք պարգևած նվիրյալի մասին, ում գործի շարունակողը կլինի նաև որդին՝ Պետրոս Մարտիրոսյանը։ Հուշ երեկույթին ընչեցված ելույթներն ընդմիջվում էին պաշտպանության բանակի ասպետ համույթի և դպրոցականների հայրենասիրական կատարումներով, ապահովելով միջոցառման տոնական տրամադրությունը։ Նույն օրը Պետրոս Ղևոնդյանի 55-ամյակին մասնակցող պաշտպանության նախարարության առընթեր կանանց հասարակական խորհրդի անդամները, օգտվելով ընձեռած հնարավորությունից, նախ հանդիպեցին զորամասի հրամանատարությանը։ Այնուհետև զինվորներին հանձնելով դպրոցականների կողմից պատրաստված ծանրոցներն ու նամակները, շրջայց կատարեցին զորամասի տարածքով, ծանոթացան զինծառայողների սոցիալ կենցաղային, ծննդի ապահովման ու կազմակերպման պայմաններին, հետաքրքրվեցին սպայական ընտանիքների բնակարանային պայմաններով ու խնդիրներով։ Լսենք պաշտպանության նախարարին առընթեր կանանց հասարակական խորհրդի նախագահ Ռոմելա Դադայանին։ Այսօր մեր հերթական այցն է Զորամաս, սակայն այն տարբերվում է մնացած բոլոր այցելություններից։ Կանանց խորհուրդը որոշել էր ներկայանալ այս Զորամասը, որպեսզի ծանոթանար զինվորականների առօրյային և սպայական ընտանիքների առօրյային, բայց այնպես ստացվեց, որ այն համընկավ երկու մեծ միջոցառումների. նախ բանակ հասարակություն կապը ամրապնդելու համար այստեղ ցանկություն հայտնեց գալ նաև Ստեփանակերտի համար մեկ դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը երեխաների պատրաստած փոքրիկ արկղիկներով, նաև համընկավ մի մեծ միջոցառման, դա Արցախի հերոս Պետրոս Ղևոնդյանի ծննդյան 55-րդ տարելիցին։ Անչափ հուզիչ էր կազմակերպված միջոցառումը, մենք այստեղ զգացինք, որ 30-ամյա հայոց բանակի զինվորը, որը բոլորանվեր հայրենիքին էր իր կյանքը տվել, այսօր 55 տարեկանում ֆիզիկապես մեզ հետ ներկա չէր, բայց հոգեպես նա մեզ հետ էր։ Մենք զգացինք սա երեխաների արտասանությունից, զգացինք սպայական կազմի ընդունելությունից, զգացինք նրա ընկերների, Հայաստանի Հանրապետությունից ներկայացած ընկերների գեղեցիկ խոսքից, զգացվում էր, որ Պետրոս Ղևոնդյանը հենց այն այնտեղ է, որտեղ հայ զինվորն է, այնտեղ, որտեղ պայքար կա ժողովրդի ազատության ու անկախության համար, այնտեղ, որտեղ սահմանը գծելու կարիք կա։ Սա մեր հպարտությունն է, սա մեր պարծանքն է, սա հենց ինքը հայ զինվորն է, որը իր օրինակով ոգեշնչում է այսօր հայոց բանակի ցանկացած զինվորի։ Մենք այստեղ կատարեցինք մեր աշխատանքը նաև։ Մենք քայլեցինք զինվորի անցած ճանապարով այս զորամասում և տեսանք, որ այստեղ ամեն ինչ իդեալական մաքրության մեջ է կատարվում։ Այստեղ հայ զինվորը իրեն զգում է ինչպես սեփական տանը։ Եվ սա մեզ համար մեծ հպարտություն է, որպեսզի զինվորը ապրի տնային պայմաններում, բայց զինվորավարի։ Մեզանչափ դուր եկավ և կոկիկությունը, զինվորի մաքրությունը, շրջապատը, ամեն ինչ շատ հոյակապ էր, և մենք իսկապես այսօր հոգեպես լցված ենք հերանում զորամասից, սակայն մեր այցելությունը դրանով չի ավարտում։ Մենք նաև սպայական ընտանիքներ պիտի այցելենք այսօր, հենց անմիջապես զորամասից մենք գնալու ենք սպաների ընտանիքներ։ Առավել ևս մեզ հուզեց մի փոքրիկ դիպված, մենք այստեղ ծանոթացանք մի փոքրիկ աղջկա, որը զինվորական հագուստով էր, և երբ հետաքրքրվեցինք, իմացանք, որ նա լեյտենանտ է, նոր է ավարտել, դասակի հրամանատար է, իսկ երբ հարցրինք, արդյոք զինվորները ենթարկվում են այս փոքրամարմին, սիրունիկ աղջկան, պարզվեց, որ նրանք սիրում են իրենց դասակի հրամանատարին և սիրով կատարում են նրա բոլոր հրամանները։ Այստեղ նա իր մոր հետ է ապրում, և իսկապես մայրն էլ է ծառայության մեջ, աղջիկն էլ է ծառայության մեջ, էլ ով կարող է մեր ճանապարհին կանգնել, եթե այսօր հայ փոքրամարմին աղջիկը կարողանում է զորամասում իր ծառայությունը անցկացնել, ուրեմն մեզ ոչ մի ուժ հաղթել չի կարող, և ոչ ոք չի կարող խոսել մի թիզ անգամ հողի մասին։ Ժամկետային զինծառայողները, որոնց ուղղված էին հնչեցված պատգամներն ու բարեմաղթանքները, շնորհակալություն հայտնելով նման վերաբերմունքի և ուշադրության արժանանալու համար, վստահեցրին, որ ուսախապ չեն անել հասարակության սպասելիքները։ Ահա թե ինչ են ասում սերժանտ Համո Մխիթարյանն ու շարքային Արտյոմ Բուդաղյանը։ Այսպիսի միջոցառումը մեր զորամասի համար մեզ շատ է օգնում, կարող ենք ծրվենք, եւ մի կողմից է մեզ ոգեշնչում է, որովհետեւ կարողանում ենք մարտական պատրաստությամբ ավելի բարձրանալ եւ ավելի մարտունակ դառնալ։ Ուզում եմ շնորհավորել պետուի ծննդյան օրը եւ ցանկանալ բոլոր զինծառայողներին, մեր սահմանապահ ընկերներին առողջություն, խիզախություն։ Մենք կարող ենք մեր մարտունակությամբ, մեր խիզախությամբ, երբ որ անհրաժեշտություն պետք է լինի, մենք միշտ պատրաստ ենք մեր սահմանները պահել, պաշտպանել։ Պետոյի գաղափարները շարունակողն ենք։ Ծառայում այս զորամասում գրեթե 7 ամիս արդեն, և ամեն օր մենք լսում ենք մեր հերոս, մեր զորամասի, այսպես ասած, հայր Պետրոս Սարշալուսի Ղևոնդյանի մասին, և այսօր հնարավորություն են ձեռվել մեզ բոլորին մասնակցել իր 55 ամյակի նվիրված տոնական միջոցառումներին, հիշատակի միջոցառումներին։ Իհարկե առանձնակի նշանակություն ունի այս միջոցառումը, ինձ թվում է, բոլոր այս զորամասի զինվորների համար, որովհետև ոչ միշտ է հնարավորություն ձեռվում զինվորներին այսպես անմիջական շփվել զորամասից դուրս գտնվող անձանց հետ, ստանալ այնտեղից ինֆորմացիա, այնտեղից էմոցիաներ։ Զորամասի առօրյան ինքը կրկնողական է, ամեն օր մենք տեսնում ենք գրեթե նույն բաները մի փոքր փոփոխություններով, իսկ այսպիսի միջոցառումները, որոնք ոչ հաճախ են լինում, հնարավորություն են տալիս մեզ ավելի լավ էմոցիաներով լցվել, ավելի պատրաստ լինել պետք եղած ժամանակ դուրս գալ և մեր հակառակորդին ցույց տալ, որ մենք իսկապես մեր հերոսների արժանի հետնորդներն ենք և կարող ենք շարունակել իրենց հաղթանակներով կերտածողին։ Հյուրերն ու տանտերերը միմյանցից բաժանվեցին տարբեր առիթներով հանդիպումները շարունակելու ցանկությամբ ու պատրաստականությամբ։ Զորացրվող զինծառայողներ, այս օրերին Հանրապետությունում մեկնարկած զորակոչին զուգահեռ ընթանում է նաև զորացրման գործընթաց։ Սահմանադրական պարտքը կատարած տղաները մեկնում են հարազատ օջախներ, իրենց հետ տանելով ամորանալի հիշողություններ ու կյանքի այնպիսի դասեր, որոնք կուղորդեն վերջիններիս հետագա քաղաքացիական կյանքի ողջ ընթացքում։ Ավագ սերժանտ Վարդան Խոցանյանը ծառայում է պաշտպանության բանակի առանձին տանկային զորամասերից մեկում, որպես տանկի հրամանատար։ Նա հպարտ է, որ նման զորամասում է ծառայել։ Վարդանը բազմիցս է մասնակցել զորավարժությունների, ուսումնական տարբեր գործընթացների և տանկային բիատլոնների։ Տարբեր հարթակներում կարողացել է ցուցաբերել անհրաժեշտ իմացություն և հմտություններ, արժանանալով տարբեր խրախուսակների։ Հայրենիքի հանդեպ իր սահմանադրական պարտքը ամբողջովին կատարած, նա շուտով տուն է մեկնելու։ Ծառայության վերջին օրերն էլ օգտագործում է կուտակված փորձն ու գիտելիքները իր կրտսեր զինակիցներին փոխանցելու համար։ Շարքային Սիմոն Սավտալյանը Ուսումնական գումարտակում ծառայությունն ավարտելուց հետո ընդգրկվել է մարտական հերթապահության, ողջ ծառայության ընթացքում կատարելով դիրքապահի պարտականությունները։ Նա խոստովանում է, որ կարոտով է հիշելու այդ դժվարին, բայց գուցե իր կյանքի ամենապատասխանատու եւ պատվաբեր օրերը։ Դիրքերում անցկացրած առաջին գիշերը ամենադժվարն էր, ամեն ինչ խորթեր ու անհասկանալի, բայց վախն ու փորձությունը հաղթարել է իսկական հայ զինվորականին վայել տոկունությամբ։ Քաղաքացիական կյանքում Էդվարդ Բաբայանը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանում է սովորել եւ բակալավրի աստիճան ստանալուց հետո զորակոչվել բանակ։ Զորամասում զբաղեցրել է սանհանգիչի պաշտոն եւ իր մասնագիտական ունակությունները օգտագործել զինծառայողների առողջական վիճակի հետեւման ու առաջին բուժօգնության կազմակերպման ուղղությամբ։ Էդվարդը օրինակելի կարգապահության եւ կազմակերպչական ունակությունների շնորհիվ նաեւ սերժանտի ուսադիրներ է ստացել եւ այս ուղղությամբ եւս ծառայությունը կազմակերպել անհրաժեշտ մակարդակով։ Ժանկետային զինվորական ծառայության ընթացքում հանդիպող ամենամեծ դժվարությունը, ըստ մեր հերոսների, պատասխանատվության բարձր զգացումն է եւ մշտական զգոնությունը։ Զորամասում եւ մանավանդ մարտական դիրքերում թուլանալ հնարավոր չէ, անկամ փոքրիկ ազգուշությունը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Ուստի ծառայության ընթացքում նրանք ձգտում են խստորեն հետևել հրամանատարության հրամաններին եւ անվերապահորեն կատարել օրվա կարգացուցակով նախատեսված միջոցառումները։ Սերժանտ Արգիշտի Բաբայանի համոզմամբ զինվորական ծառայության բոլոր դժվարությունները իսկական տղամարդու համար են եւ նպաստում են անձի կայացման ու հոգեկաններ աշխարհի ամրապնդմանը։ Էդվարդի, Սիմոնի ու Վարդանի նման բազմաթիվ տղաներ իրենց համանդրական պարտքը պատվով կատարած վերադառնում են հարազատ օջախներ եւ պատրաստում քաղաքացիական մասնագիտություններն ու բանակում ստացած փորձն օգտագործել իշխան հայրենիքի բարգավաճման, բայց նրանք նաեւ խոստանում են, որ միշտ պատրաստ են անգամ ամենափոքր անհրաժեշտության դեպքում հետ վերադառնալ եւ պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Եթերում բանակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթ անց։